لخدايا غروف كيلوي فتوحات بنوم دا منصور مبلكر العمليات غروف دخمن بندي تندر طوفان مغروف كي ولار دا نجات غروف كي ولار دا نجات لخدايا غروف كيلوي فتوحات نوم د منصور مو پیل کړل عملیات غواړو په دښمن باندې تندر طوفان موږ غواړو فقیه ولار د نجات غواړو فقیه ولار د نجات ته یې کړه برکتمن په نامه د منصور چیش جو پو ظلیم بندی تندر سر اور تایی کرا برکت من پو نماز منصور چیش جو پو ظلیم بندی تندر سر اور چیش جو پو ظلیم بندی تندر سر اور چیش جو پو ظلیم بندی تندر سر اور وارا دخمن تا پکی تلفات وڑا و دخمن تا پکی تلفات وڑا و دخمن تا پکی تلفات وڑا و دخمن تا پکی تلفات وڑا و دخمن تا پکی تلفات لخدایا غړو پکی لوی فتوحات پنوم د منصور مو پیل کړل عملیات غړو په دښمن باندې تندر طوفان موږ غواړو پکی یو لار د نجات غواړو پکی یو لار د نجات ته موږ را بریالي رب په هر سنگر دغه کم یو ټولی کړه غلیب په لښکر دغه کم یو ټولی کړه غلیب په لښکر دغه کم یو ټولی کړه غلیب په لښکر دښمن ته دستا د نصرت برکات ښکارا کړه دښمن ته دستا د نصرت برکات ښکارا کړه ظلیم ته دستا د نصرت برکات ښکارا کړه ظلیم ته دستا د نصرت برکات لخدایا غړو پکی لوی فتوحات په نوم د منصور مو پیل کړل عملیات غړو په دښمن باندې تندر طوفان مو غړو پکی یو لار د نجات مو غړو پکی یو لار د نجات نور واخله الله خار د تیارین کړه خوري دل تستا د قانون تجلی نور واخله الله لدی خار تیارین کړه خوري دل تستا د قانون تجلی کړه خوري دل تستا د قانون تجلی دلتا ستاد قانون تجلی مات کراز مون پولاس دا فرعون زورور مات کراز مون پولاس دا فرعون زورور مات کراز مون پولاس دا فرعون زورور مات کراز مون پولاس دا فرعون زورور مات کراز مون پولاس دا فرعون زورور لخدایا غړو پکی لوی فتوحات په نوم د منصور مو پیل کړل عملیات غړو په دښمن باندې تندر طوفان مو غړو پکی یو لار د نجات غړو پکی یو لار د نجات جان لو خدایا غواړو پکې لوی فتوحات په نوم د منصور مو پیل کړل عملیات غواړو په دښمن باندې تندر طوفان مو غواړو پکې یو لار د نجات غواړو پکې یو لار د نجات